ibada hii ambayo ilikuwa ni faili kuhusiana na ushirika katika itikadi zao na imani zao. Ilikuwa kuna baadhi ya taujihati, yani kama mwongozo katika manhaji ya kupambana na mashia rafidha. Ada hii mimi niliipanga nifikishe kwenu, lakini kutokana na wakati wenyewe na sasa hivi kama mnavyoona watu wameshughulika na safari labda, na wengine hawajaswali la asiri, nadhani mada hii mimi nitaiakhirisha inshallah biidhnillahi karim, kwa sababu ni ndefu, inaweza kuchukua hata dakika 40 au 50, na siwezi nikaianza kisha baadaye nikawaacha na utamu ambao, na kutokana na sehemu yenyewe ni mbali Muheza, labda nitaje vitu vya habari kama mtaniruhusu, na inshallah taala Allah tukijalia tutakuja kuibainisha hapa. Mimi nilitaarisha kichwa cha habari cha kwanza, almanhaj alamthalu fi muwajahati khatar altashayyu, yani manhaj ya sawasawa katika kupambana na hatari za ushia Tanzania. Ilikuwa tutumie njia gani sisi ili tuweze kupambana na hatari ya mashia katika nchi yetu. Hiyo moja kichwa cha habari. Kadhalika katika huo muwajaha au katika hayo mapambano ya kupambana na hatari za ushia, tumejiandaa vipi sisi Waislamu? Lazima tuwe na maandalizi ya kuweza kupambana na hatari hii ya ushia. Vile vile ilikuwa ni wabainishieni kwa mujibu wa vile nilivyokutanya katika fikra za ahli al-ilm, na kabla ya hapo kutoka kwenye mwongozo wa Qur'ani na Sunna, namna gani tunaweza kupambana na mashia. Hapa nimeipa kichwa cha habari suratun mujmalatun lilmanhaj, yani sura, yani picha maalum ya hiyo manhaj ambayo nimeitoa kwenye Qur'ani na Sunna katika kupambana na hatari ya mashia. Kadhalika kichwa cha habari kinachofuata nimekiita atashabu baina shiaati walmunafikina walyahudi, ufanana kati ya mashia na mayahudi na wanafanana katika njia gani watu hao. Vile vile kichwa cha habari kinachofuata nimekiita almaalim arraisiya bilmanhaj alqurani wassunna fi khitab almunafikin, alama muhimu ambazo zimewekwa ndani ya Qur'ani na Sunna katika kuzungumza na wanafiki na mayahudi. Hao mashia tumeweka katika genge la munafikina na nani na mayahudi, na kulikuwa kuna mifano mingi ya kubainisha hapo. Vile vile wapambanaji wanaopambana na mashia katika nchi yetu, mimi nasema hakuna wapambanaji maalumu wa mashia, bali Waislamu wote wanatakiwa kuanzia sasa wapambane na hatari ya ushia. Kila Muislamu anajifahamu kwamba yeye Muislamu awe tayari kupambana na nani? Na mashia. Kuanzia maimamu, waandishi wanatoa mawaidha, waalimu wanaweka halaka kwenye misikiti na majumbani kadhalika, kullukum ra'i, katika msingi huu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inayosema kwamba kullukum ra'i, yote ninyi ni wachungaji na nyote mtaulizwa na Allah tabaraka wa taala juu ya vile ambavyo mlivyopewa kuvichunga. Na Uislamu unatubainishia kwamba hakuna kitu chenye thamani kwa mwanadamu zaidi ya dini. Mali inatakiwa itolewe ilinde dini, nafsi itolewe kwa ajili ya kulinda dini. Kwa maana hii ni wajibu wa kila Muislamu kuilinda dini yake na hatari ya ushia kwa nafsi yake na mali yake. Pia hapa tutapata fursa ya kuwashukuru hawa ambao wameandaa semina hii. Allah tabaraka wa taala walipe kheri na wazidishie katika mali zao na wazidishie imani, kadhalika waweze kufanya jingine lililokuwa kubwa zaidi ya hili, kwa sababu katika kupambana na mashia kuna mahitaji mengi sana, na ilikuwa nimeandaa niyabainishe, lakini kutokana na hali yenyewe nitazungumza hivyo vichwa cha habari na karibia kumaliza. Makusudio makubwa ya manhaji hii ya Qur'ani na Sunna katika kupambana na hawa mashia rafidha na munafikina na mayahudi ni nini? kwa yani kuwanyang'anya mashia haki ya dini katika Uislamu. Ya kwamba hawamo katika Uislamu. Sisi tunasema hawahusiani chochote bali wanadanda katika Uislamu. Na hawana chochote katika Uislamu isipokuwa jina. Hili lazima mlifahamu. Na vile vile ni kutia nguvu safu za Waislamu na kuwabainishia kwamba nyinyi ndio Waislamu. Ama hawa wanajigang'aniza na kuvaa koti la Uislamu na aliyekuwa wao si Waislamu. Vile vile kulikuwa kuna nukta muhimu ambayo limeisha atakabdu almanhaji inda anukbati asufia, kupotelewa na dira baadhi ya viongozi wa sunna. Mashehe wamepoteza dira yao, kadhalika maimamu wa misikiti wamepoteza dira, na ndugu zetu Waislamu wanaofanya sherehe za maulidi pia wamepoteza dira, kwa kuwa wao ndio ambao walong'ang'aniwa na Mashia kwa udanganyifu tu, na wamejifanya wao Mashia ndio mahakimu wa sisi wenyewe kwa wenyewe Waislamu. Wameingia katikati Mashia wa ndugu zetu wanaofanya maulidi, kisha sisi wakatutoa hati kwamba wao wanatufahamu kwamba sisi ni watu wabaya. Kisha wanatangaza wanasema, sisi hatuna ugomvi na nyinyi, mgomvi wetu mkubwa sisi ni Wahabi. Sisi tutosoma maulidi na Wahabi. Sawa, Abubakar naye Wahabi jamani, mbona tukano Abubakar? Mke wa Mtume naye alikuwa Wahabi. Hawa hawakusudi Wahabi, wanachokitafuta hapa kuibadilisha Qur'ani na kuwachafua masahaba ili iwe hakuna Uislamu. Hili ndio lengo lao kubwa. Kadhalika redio tulizokuwa nazo sisi kama Redio Nuru na Redio Imani na kadhalika, kuna redio nyingine inaitwa pia Stani Sini Nisaidia Jamsaa, hizi pia zimepoteza dira kwa sababu hazitumikii Uislamu, zinatumikia baadhi ya mafale mafale maalum. Mfano, nadhani sitakosea nikisikitika nikitoa masikitiko yangu mbele yenu ndugu zangu Waislamu, kama Redio Nuru. Redio Nuru tumeambiwa kwamba ni redio ya watu wa sunna, lakini leo maiki za Redio Nuru zinazungumzwa na maidhati na watu ambao wasiokuwa na msimamo wote katika Uislamu, ama wale wanaonasibishwa na sunna hawana nafasi katika Redio Nuru. Hata kutoa tangazo kwamba leo kuna semi na Muheza pia wamekataa. Jamani, tutangazieni kuna muhadhara kwa Alislamu unahusiana na hijra, hapana tutaleta fitna. Kwa hiyo Redio Nuru na Redio Imani na redio tulizonazo kadhalika zimepoteza nini mwelekeo. Kadhalika Majlisi Al-Ala Lishuuni Lislamia ambayo inaitwa BAKWATA pia imepoteza mwelekeo, kwa kuwa pia nao wameingiliwa na nani? Na virus wanaitwa nani ya Mashia Rafi. Nao pia hawakusalimika na virus ya Mashia Rafi, kwa sababu wanajikombakomba Mashia na kutafuta urafiki kwa hawa Waislamu wenzetu ambao ni Mashia wa BAKWATA au viongozi wa BAKWATA. Kadhalika baadhi ya madrasa za Kiislamu, kuna madaris nyingi sasa hivi ndugu zangu Waislamu, pia zimepoteza mwelekeo. Baadhi ya madrasa za Kiislamu pia zimepoteza mwelekeo. Kinachosikitisha ni kwamba mtu anasoma zaidi ya miaka 7-8 na tahara, basi hawezi kuzungumza na Mshia hata huyu aliyokuja leo hapa. Kwa hakika haya ni masikitiko makubwa katika madrasa hizi. Vile vile kuizuia misikiti na kuifunga misikiti ya Waislamu wa baadhi ya watu wenye elimu na uhakika na sawasawa ambao wenye kushikamana na manhaji iliyokuwa salama. Misikiti ya Waislamu imefungwa yote, ndugu zangu Waislamu, Tanga hatakiwi mtu yoyote. Kuna wengine wajinasibisha na sunna lakini misikiti yao wanaifunga. Misikiti imebakia magofu, na hii ni moja katika sababu zilizowafanya Mashia kuipata fursa. Lau ingelikuwa muda umeturuhusu tungebainisha haya. Kadhalika vile vile katika kupingana na kupigana na Mashia, kuna nukta muhimu inayosema at-tikrar wa turuqu al-mustamir, yani kuendelea kila siku kukariri wakariri hawa Mashia kwamba ni wabaya, jamani Mashia ni wabaya, Mashia ni hivi, Mashia kila siku bila kunyamaza, na asiwe mtu mmoja wala watu wawili, bali Waislamu wote kuanzia waislamu wa madrasa, waislamu maimamu katika misikiti, mahatibu katika misikiti, mashehe vile vile, na waislamu mabarabarani vile vile, hata waandishi wa magazeti wawazungumze mashia kwamba jamani, tumekabiliwa sasa hivi na hatari kuu ambayo haikabili dini peke yake bali hata mujtama. Dini, nadhani Sheikh Abul Fawl amebainisha hatari ya mashia katika upande wa mujtama, kuwaharibu watu akhlaq, kuruhusu mathalan kuingilia watu kinyume na maumbile. Jamani, si jamii nzima iko kwenye hatari? Ndoa ya uzinifu, mutaa, jamii mpaka Wakristo pia wako kwenye hatari na mabinti zao na wake zao, sio sisi tu Waislamu peke yetu. Wakati halalika hili, mtu yoyote anaweza kwenda akamkuta binti takanikuoe masaa matatu manne kwa 1,050. Huu si mtihani katika jamii? Kwa hiyo usia si hatari katika dini tu, bali ni hatari katika jamii, tena sio jamii ya Waislamu, hata wasiokuwa Waislamu wako kwenye hatari na maisha. Kwa hiyo wasiokuwa Waislamu vile vile, waelimishaji wa elimu kiza nini wanaita mbono pia, pia jamani, watahadharishi huko kwenye masemina yao na hatari ya Masia, kwamba hawa wanawezekana ikawa ndio sababu ya kueneza ukimwi vile vile kwa ndoa. Nadhani niishie hapa, ndugu zangu Waislamu, kwa sababu naona bado nadhani ndugu zangu Waislamu, mimi naishia hapa kutokana na muda nisizidi kuwachosha, lakini inshallah biidhnillahi alkarim tutafanya tena semina na tutajaribu kuzungumza na ndugu zetu ambao walitayarisha semina hii, watufanyie nyingine Tanga mjini, hata tangamano inshallah, tuweze kuwabainishia Waislamu, na tunawaombea Allah tabaraka wataala wanusuru na awalinde na wazidishie wao katika kheri inshallah kidunia na akhera. Na Waislamu siondoke, tuna nafasi fupi hapa kwa Sheikh Mbarouk.